पुरोहित बोले, राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाए। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाला दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाएगा और शीघ्र सब समाचार ले आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। पुरोहित की है बात सुनकर राजा इंद्रधुमन ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतपुर में प्रवेश किया और पुरोहितों ने उन सब यात्रियों को यथायोग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेजा। फिर अपने भाइयों को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प शोभित रथ पर आरूढ़ हो वहां से प्रस्थित हुआ। उसने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया कि अहो, मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुख अरविंद का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान दिखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए देखूंगा जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं। श्रुति स्मृति इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मी निधि के अदृष्ट पूर्व स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम से कीर्तन मात्र से उनका स्मरण करने वाले मनुष्य के विविध पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं अप्रमेय भगवान जगन्नाथ की नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। हाँ, मेरा कैसा भाग्य है कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से मैं जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूंगा। इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित ब्राह्मण को रथ के वेग से लांघे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी पता न चला। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय महानदी के तट पर जा पहुंचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और साय संध्या करके भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। तत्पश्चात रथ पर ही बैठे बैठे रात बिताई। सवेरा होने पर शीघ्र ही महानदी को पार किया। फिर प्रातःकाल कृत्य समाप्त करके रथ पर आरूढ़ हो गोविंद का चिंतन करते हुए आगे को प्रस्थान किया। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए एकाग्र वन में पहुंचे। उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलाचल का शिखर देखा जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलाचल की उपत्यका तराई में जा पहुंचे। अब वे भगवान के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिला। तब भूमि पर कुशा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और भगवत दर्शन की सिद्धि के लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत भक्त के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई देने लगी। तब वे प्रसन्न होकर उसी शब्द का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर विख्यात शबर दीपक नामक आश्रम मिला। वहां उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब विश्वावसु नामक शबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वह आया। उसे देखकर ब्राह्मणों को बड़ा हर्ष हुआ और वे सोचने लगे, ये श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के संबंध में दुर्लभ समाचार प्राप्त होगा। इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से शबर ने कहा, ब्राह्मण आप कहां से इस वन में पधारे हैं? यह वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है, आप भूख प्यास से बहुत थक गए होंगे, यहां सुख पूर्वक बैठिए और दिगर काल तक विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वावसु ने ब्राह्मण के लिए पाग आसन और अर्घ प्रदान किया तथा विनय युक्त वाणी में पूछा, विप्रवर आप फल आहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा ही भोजन प्रस्तुत करूंगा मैं। भगवान आज मेरा अहो भाग्य है, यह जीवन सफल हो गया क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ आया हूँ उसे सफल करें। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रधुमन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास इसका समाचार ना पहुंचा दूंगा तब तक राजा निराहार रहेंगे, इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। विद्यापति का शबरी के साथ नील माधव का दर्शन करके तीर्थ की परिक्रमा करना और अवंतीपुरी में जाकर राजा इंद्रधुमन को सब समाचार सुनाना। जैमिनी जी कहते हैं, ब्राह्मण की बात सुनकर शबर ने अविनाशी भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहा, विप्रवर हमने पहले से भी यह समाचार सुन रखा है कि इस तीर्थ में राजा इंद्रधुमन निवास करेंगे, चलिए पर्वत के ऊपर की भूमि पर चलें। ऐसा कहकर शबर ब्राह्मण को उसी मार्ग से गहन वन में ले गया। ऊपर ऊपर चढ़कर शिलाखंडों के कारण ऊंची नीची भूमि पर एक एक मनुष्य के चलने योग्य रास्ता था, वह भी कांटों से भरा होने के कारण अति दुर्गम हो रहा था और वहां प्राय अंधकार छाया रहता था। शबर वाणी द्वारा बोल बोलकर ब्राह्मण को रास्ते का परिचय कराता चलता था। इस प्रकार चार घड़ी तक चलकर वे दोनों रोहिण कुंड के तट पर पहुंचे। उसे देखकर शबर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, यह रोहिण नामक कुंड है जो समस्त जलों की उत्पत्ति का कारणभूत महातीर्थ है। यह स्नान करके मनुष्य वैकुंठ धाम में जाता है। इसके पूर्व भाग में यह मान कल्पवट है जिसकी छाया में जाकर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भी नाश कर देता है। इन दोनों के मध्य भाग में जो कुंज है उसमें वेदांत प्रतिपादित साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है, इनका दर्शन कीजिए। दर्शन करके समस्त पाप राशि का विनाश कर डालिए और इसके बाद मैं भव सागर में पड़ा हूं, इस शोक और चिंता को सदा के लिए त्याग दीजिए। तब विद्वान ब्राह्मण विद्यापति ने प्रसन्नचित हो उस कुंड में स्नान किया और दूर से ही मन वाणी एवं मस्तक द्वारा भगवान को प्रणाम करके हर्ष गदगद वचन बोलकर उनकी स्तुति की। प्रभो आप प्रगति और पुरुष से सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम हैं, सर्वव्यापी एवं परातर हैं, इस चराचर जगत को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परिणित करने वाले आप ही हैं। परमात्म स्वरूप परमेश्वर आपको नमस्कार है।